18 Şubat 2006 ABBK 05. Adam ve Bir Kız Şov'a hoş geldiniz. Merhaba desene. Merhaba. Bu artık slogan oldu değil mi? Merhaba desene. Evet. Evet. Gerçekten bunu slogan oldu. Peki. Bakalım bu hafta neler çalacağız. Evet. Ne yaptınız? Dünden beri iki gündür. Yani bir gün oldu ama. Dünden beri iki gün oldu. Toplam kaç? Çok uzun mi? Geldi galiba. Dün size. Eksi bugün eşittir. Ama bir şeyler vardır. İlginç bir şey yok mu anlatacağım? Gördüğünüz gibi yeni atraksiyonlar var. Evet, evet. Gerçekten güzel. Evet. Ne yaptık? Bir şey yapmadık birazcık. Dışarı çıkıp dolaştık. Hava çok güzeldi değil mi? Evet evet. Bugün cumartesi olması nedeniyle evet, çalışmadık. Sokaklar çok kalabalıktı zaten. Değil mi? Evet, herkes dışarı çıkmış zaten yani. Hava güzeldi. Yani ne yapsınlar tabii. Haklı olarak gezmek için. Uzun zamandır hava çok kötü olunca havalar. Evet, kar meselesi ciddi sorun yaratıyordu. Ya neydi o öyle felaket ya. Hayır, bir de şimdi şey var. Şeyi anlamıyorum. Mesela bizde bir yani İstanbul trafiğinde siz şanslısınız. Şey kullanmıyorsunuz. Kendiniz araç kullanmadınız. Toplu taşıma araçlarını kullandığınız için şanslısınız. Şanslıyım. Şanslısınız. Yani ne güzel öyle tel kokusunda otobüste falan öyle itiş kokma. Çok eğlenceli. Evet, evet, en sevdiğim. Bir de en kıl, yani konudan konuya geçiyorum ama o metroya inmek için kaç tane vardı o metroya? İzlen bilen, çıksan bilen nedir yani öyle ya metro? Neyse, yani araç kullanmadığınız için size tabii şey gelmiyor ama yağmur yağdığında ve yani kar yağdığında zaten hani alt üst olduğunu herkes görüyor ama yağmur yağdığında da öyle. Yani bahardan kışa geçişte, kıştan işte yaza geçişte, yazdan tekrar bahara geçişte her seferinde aynı şey oluyor. Yani böyle bir sanki yani bilmesem inanacağım. Sanki ilk defa yağmur görüyor adamlar ya. Yani bu kadar salaklaşamaz bir insan. Yani olamaz böyle bir şey. Yani bir yağmur yağıyor, trafik kilitleniyor ya. Olamaz yani. Nasıl? Hayır. Şey olsak mesela böyle Zimbabwe'de falan olsak da mesela 37 yıldır ilk defa yağmur yağıyor olsa yani inanılmaz bir şey yani. Ben çok sinirliyim yani. Yani yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Araba kullanma. Diyeceksiniz işte o zaman da sizin bahsettiğiniz sıkıntılar ortaya çıkıyor. Evet. Yağmur nasıl böyle bir şey oluyor? Yani hani insanlar ilk defa görüyor. Biz davranıyor falan dediniz ya. Niye trafik oluyor yağmur yağınca? Yavaşlıyor mu insanlar işte? Yollar kaygan oluyor falan. Ya mi? Hayır. Sanki yağmur yani mesela her sabah aynı yolu gidiyorsunuz ya. Yağmur yağdığı ilk zamanlar aynı yolda 3-4 tane birden kaza oldu. Yağmur yağmaya yağmur yağdığı gün yani o gün. Şimdi normal değil mi yani hani yağmur yağar kayarız falan ona göre temkinli kullanmak gerekir. Öyle değil yani yağmur yağdığı gün 3 tane kaza oluyor. Trafik tıkanıyor. Bir şeyi alt üst ediyor. Nedense garip yani anlamıyorum. Yani, hani aklına gelir insanın yani. Ulan yağmur yağıyor biraz daha temkinli olayım falan. Çok öndeki arabaya yaklaşmıyor falan. Öndeki duruyor zonk. Arkadaşım. Siz tabi şanslısınız. Açıdan. Çok araba kullanmamak bence şans yani. Siz de bu şansınızı kullanabilirsiniz. Bilmiyorum farkında. Araba kullanmayarak mı? Ama şimdi toplu taşıma unsurlarının da çok iyi gelişmediğini biliyorum. İstanbul'da. Evet. Toplu taşımayı çözdük. Başka ben metro niye o kadar aşağı yapmışlar? Yani çok kazmış. Çok ama hayır çok kazmışlar işi geldi. Benim çok merdim ama ben çok binmedim. 2-3 defa falan binme şansım oldu. Siz bindiniz mi metroya? Bindiniz. Özellikle taksi. Normal gelmedi mi o merdiven? Yani normal mi geldi siz o merdiven? Yani fazla ama hani işte bilmiyorum, bilmediğim için fazla veya şey diyemiyorum yani. Öyle gerekiyordu, o yüzden o yapmışlar. Fazla kazma kimsenin içine, yani hani kimseye yarayacak bir şey değilmiş gibi geliyor bana. Niye zaten yamuktur belki şey. O yüzden yani bir yerde çok yaklaşıyordu. Ben yani mühendislik zekamı kullanarak olabilir belki. Bir de belki şeydir. Yani sırf bunu yapmak için sırf bunu yapmak için söyledim. Ama şimdi önemli bir açıklamamız var değil mi? Açıklama. Açıklama. Yapmayacak mısınız? Bu da açıklama efekti oldu. Açıklamamız açıklamamız olmadı. Yorum yok. Olmayacak. Onu açıkladım. Hayır. Yani açıklama olmayacağını açıkladım. yani öyle. Gerçekten. Evet. Başka? Her ne kadar. Kaçıncı olmuştu? Televizyonda mı? İkinci olmuştu. Hayır. İkinci olmuştu. Hayır, ilk üçe girmişti ya. İkinci ya üçüncü oldu. Üçüncü oldu. Ukrayna birinci oldu. Evet. Yunanistan ikinci oldu. Türkiye üçüncü oldu. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok keskin bir hafızam var. Ama güzel ben şey. Ben yine de emin değilim ama. Üçüncü kesin eminim ben. %100. %100. Kızın adından da hatırlıyorum. Sibel Tüzün. Ha. Evet. Sibel Tüzün mü? Yani eski malzemeden eser kalmamış. Ben... Malzemeye bakmıyor. Biz eskiden televizyon başına şey yapardık yani. Baya kitlenirdik çıkınca. Biraz göz altında torbalar. Arkada fazlalıklar falan. Baya... Sen çocuğun. Konuyu değiştirdiğiniz için tebrik ediyorum yani. Güzel bir kızdan bahsederken onun çocuğun da olduğunu söylemek otomatik var. Olayı öldürür yani. Yani ben önce yani ben çok şarkıcılığına dikkat edemedim. Hep biz bizi seyrettik. Biliyorsunuz gözlerimiz ve kulaklarımız aynı anda çalışmaz. Ya göz ya kulak yani bir tanesini. Çıksın yani. O yüzden ben çok dikkat ediyorum. O yüzden bir daha dersem o yüzden. Bugün de acaba yataktım. Acaba. Diyorum ki acaba. Diyorum hani ki acaba ama acaba yani. Acaba olabilir mi acaba yani. Yani bence Eurovision aslında tabii şey bir zamanlar çok önemliydi hatırlıyor musunuz? Yani bütün Türkiye televizyonu başında Eurovision seyrederdi falan. Şimdi de öyle değil mi? Değil ya yani önemini kaybetti. Özel televizyonlar çıktıktan sonra 3-4 sene kimse Eurovision'u falan seyretmedi. Yani onun reyting oranlarını falan vermişlerdi bir ara. 3-4 sene kimse seyretmedi bile yani Eurovision'un. Belki hiç dereceyi artık. Evet yani dereceye giremeyince şey yapmıyorduk yani. Çok ilginç olmuyor. Bir de TRT'nin o zamanki şarkı seçme yöntemi de çok anlamlı değildi yani. Hatırlıyor musunuz? Bir yerel eleme yapılıyordu. Öyle mi? Yok yerel eleme yapılıyordu. Bir mesela diyelim 10 şarkı falan çıkıyordu. Bir Eurovision Türkiye elemesi yapılıp onların arasından bir tane seçiliyordu. O şeye gidiyordu. Cehennem. Çok cansızsınız bugün yine. Yani bir gün canlı bir gün cansız. Yine cansız bir programa hoş geldiniz. AVBK Show 05. Bundan sonra diyorlar ki öneriler gelmiş e-mailler. Evet çoğumuz çok izleniyor. Niye öyle hayretle baktınız? Yani demişler ki bundan sonra kız yapsın şey. Bayağı açılış anonsunu. Yaparım. Ben de tamam dedim yani. Yani biraz şey olmuş. hep sen konuşuyorsun, biz kızı dinlemek istiyoruz. Yani can can can ne öyle dediler. Evet, yani açılış anonsunu senin yapmanı istiyorlar. Bir şovunkini sen aç. Tamam. Yani altın şovda başarısız olacağın için ondan sonra yerden devam edelim. Ya yani mesela deneyelim şimdi var dedi, acaba şov başlıyor mesela şimdi. Bakalım nasıl yapacaksın? Şimdi hazırlanmadım. Evet. Gördüğünüz gibi şov böyle başlayacak. Başlıyor şov böyle mesela. 1, 2, 3. Evet. Başladık. Gördüğünüz gibi. Deneyin isterseniz. Bakalım nasıl olacak. Hazır mısınız? Hayır değilim. İsterseniz bir deneme yapalım ya. Diyeceksiniz ki adam ve bir kız şov 18 Şubat 2006. Hadi. Hazırsanız başlayalım. Adam ve bir kız. Neydi? Şov muydu? Hayır. 18 Şubat Cumartesi 2006. Adam ve bir kız deterjan. Ya heyecanlandım ama. Heyecanlandınız. Evet. Evet, milyonlarca kişi bizi dinlediği için heyecanlandım. Olabilir. Ben işimi çok ciddiye alıyorum. Amatörlüğümü hiç kaybetmiyorum. Öyle derler ya. Amatörlüğümü hiç kaybetmiyorum. Yani ne kadar profesyonel olsam da önemli bir şey bu. Hala heyecan duyabiliyorum yani. Yani heyecan duymak başka bir şey, heyecanlanmak başka bir şey. İşte aynı şey değiller yani. Farkı bize kısa bir şekilde anlatabilir misin? Farkı ben bu hafta Irmak ve Delfin Harikalar Irmağı'nda isimli programda öğrendim. Bu özgüvenle ilgili. Evet. Neymiş? Evet, sizi dinliyoruz. Lütfen buyurun. Bakıyorum sesiniz yükseldi. Ne kadar etkileyici konuşmaya başladınız. Diliniz çözüldü. Demek ki hafif kızdırmak gerekiyor. Demin esniyordunuz da. Yani esnemekten. Yani heyecan duymak o konunun iyi olması için aynı çabayı sarf etmek anlamında kullanılıyor. Yani heyecan duymak kalp atışlarınızın daha hızlı olması anlamına gelmiyor. Heyecanlanmak ise bir şeyi yaparken birdenbire telaşa kapılmak, vücudunuzda bazı şeylerin daha hızlı gittiğini, panik hissettiğinizi anlatan bir kelime. Dolayısıyla heyecan duymak ve heyecanlanmak aynı anlamlara gelmiyor. Ben aynı heyecan duyuyorum. Heyecan ben de duyuyorum yani. Bakın dinleyin. Belli oluyor. Yani. Bir tanesi daha hafif. Yani heyecan duymak. İşte onda da yine şey oluyor, bahsettiğimiz değişiklikler oluyor. Yani bakın, biraz daha kontrolden çıkmış hali gibi, değil mi? Hayır, değil, tamamen farklı. Yine öyle. Hayır değil yani. Evet, öyle. Heyecan duymaktan kasıt şeydir yani, o özeni göstermek, aynı duyguları hissediyorum, o ilk zamanki telaşı kısmen hissedebiliyorum anlamına geliyor. Ama heyecanlanmaksa anlık olarak kalp atış sayısının artması, panik olmak anlamına geliyor. Teşekkür ederim. Öyle ama yani. Siz öyle diyorsunuz, öyle olur. Siz biliyorsunuz yani, burada Türkçe'yi iyi kullanan değilim yani. siz değilsiniz. Öyle değil mi? Siz edebiyat editörüsünüz. Bağırdığına kitap getirdiniz. Evet. Kitap getirmedim bu arada. Öyle mi? Emin misiniz? Yani hiç o zaman programı bir katkıda bulunmuyorsunuz. Yani niye? Böyle olmaz. Ben gideyim o zaman. Hay oğlum. Yani. Yok, programın ortasında giderseniz maaşınızı vermem. Ya. Sesiniz öyle... daha canlı olun lütfen. Biraz daha. Siz sürekli böyle şeyler söylersiniz. Siz şey anlatmıştınız, bir otobüste geçen bir fıkır anlatmıştınız, bastonlu. Onu anlat isterseniz. Ben hatırlamıyorum. Yaşlı bir amca otobüse binmiş. Minibüs. Minibüs mü? Otobüs neyse. Dolmuş. doğmuş. Yani minibüsle doğmuş aynı şey değil. Hayır değil, doğmuş küçük olan arabalara doğmuş. Evet. Minibüs ise 15 ile 20 kişi arasında alan taşıtları. Otobüs 30 ve üzerinde yolcular araçlara denir. Tamam şimdi otobüse binmiş yaşlı bir amca, arkaya doğru ilerliyor ama bakmış bütün koltuklar dolu. Ne yapmış? Ayakta kalmış ama onun dışında orada oturan bir delikanlı yanına gitmiş. Evet. Yer vermesi için ters ters bakıyor. Bastonuyla yürüyor. Bastonu da ses çıkartıyor. Otobüs hareket ettikçe şey yapıyor. Bastonu kayıyor. Kayıyor. Evet. Adam haliyle güçlük yaşıyor yani. Evet. Ayak durduğu için. Sonra ne olmuş? Sonra tam adamın yanındaki koltukta oturan çocuk şey diyor. Amca diyor, eğer bastonunun altına lastik takarsan diyor, kaymaz diyor, berat edersin diyor. Öyle mi diyor? Evet. Sonra amca da diyor ki, eğer o lastiği zamanında baban taksaydı, sen şimdi olmamış olurdun, ben de o koltukta oturuyor olurdum. Öyle. Çok komik. Değil, hayır. Evet. Çocuk demiş ki, amca demiş, bastonum demiş çok yüzücü yapıyor, altına bir lastik taksaydı rahat ederdik demiş. Adam da demiş ki, o lastiği 20 yıl önce baban taksaydı biz daha rahat ederdik demiş. Yani bir kafiye var işin yani. Dikkat edersiniz. Sıralardır kafiye olması gerekiyor zaten. Kafiyesiz fıkraya ben fıkraya ne diyorsunuz ki kafiye ne olmuş? Tabii. Sizce kafiye şey midir? Yani önemsiz bir şey mi? Ya bence çok önemli değil. Sizce önemli mi? Yani mesela işte şiirlerde falan eskiden şeymiş. Eskiden de. Çok çok yazıyor. Yani bir dönem o tür şiirler varmış yani. Ama sonra şey olmuş. Akımlar falan filan var. Hiçbir şey yapamayacağım ama. Yani bence çok önemli değil. Yani öyle bir şey aramam. Bir şeyin güzel olabilmesi için mi? İşte bir şeyin ya da ne de olması gerekirse kalbiyonlar. Ya da oluyorsa. Olmaması çok önemli bir kayıt değil bence. Aramam. Öyle mi diyorsunuz? Sizin için önemli bir kalbiyon. Çünkü kafiye çeşitleri o, istersen başla. Kişisel olarak önemli değil. Ben de onu anlatmaya çalıştım. Yani. Siz kahve çeşitlerini hatırlıyor musunuz? Bakayım. Aaa bakıyorum. Geçen programdaki Hamas esprisinden sonra biz sanırım şey kuyruk acısı. Siz hatırlıyor musunuz kahve çeşitlerini? Tabii. Tam söyle. Kafiye, yarım kafiye. Ama bu kadar yavaş değil mi? Olsun. O, ben bu kadarını bile hatırlayamam. Tebrik ediyoruz. Tekrar tebrik ediyoruz hatta. Teşekkür ederim. Bir daha diyor. Peki ulama neydi? Onu biliyor musunuz? Çüş. Ne ulaması? Ulama değil. O ulama şey değil mi? Başbakanın hani dini bir şeyler olduğu zaman sorarız ulama. O değil mi? Ulema mıydı? Evet, ulema. Ulama ne demek bilmiyorum. Başbakan'a soralım. Öyle bir kurallık öyle bir şey var ya. He? Ben hiç hatırlamıyorum. Bir cümle içerisinde evet. Mesela bir kelimeden sonra sessiz harfle biten, bir kelimeden sonra sesli harfle başlayan bir kelime başlarsa orada olan şey ulama deniyor. Mesela bir kelime mesela kalemin ucu. Orada kalemin ucu nucu. Nucu gibi oluyor ya. Neydi? U harfi. Ona ulamı diyorlar. Ama ne şey ya? Yani nedir şeysi onu da bence. Ulamı. Ulamayı biraz daha anlatırsanız. Uyuyacağız. Ben uyuyacağım. Tamam ya. Kaptırdın kendini. Evet. Bir de şey vardı. Mefatülün, mefatülün. Biliyor musun? Bizim zamanımızda onları yoktu yani. Bize öğretmediler. Lisede ama. Ben demek ki çok eski. Bizim zamanımızda liseydi. Darül Beda derlerdi. Çok eski zamanlarda. Onların adı neydi? Faile Hatun falan. Onlar ne deniyordu? biraz daha konuşmayalım. Ben zaten o günleri zor unuttum. 5 yıl rüyalarımda gördüm. Beni söz diye kaldırdın ama onları söylettiğini. Ne anlamı varmış ki? Gerçi anlamıyorum ya, pardon ama. Sesiniz çok uzaktan geliyor. Gelsin uzaktan. Uzaktan da böyle asi gördüm bugün sizi. Programın müdürüne, direktörüne böyle şey tavırlar içerisinde bulunmanız pek hoş değil mi? Neden böyle? Bir şey mi var aramızda? Geçen programdan sonra bir sanki beni şu geçen hafta bahsettiğiniz arkadaşınız aradı. Sizin kendisinden bahsettiğini anlamış. Çünkü başka hiç kimseye öyle iki tane hediye almamış. Aynı doğum gününde. Ve dedi ki çok üzüldüm dedi. Kıza söyle onunla konuşacağım. Küstüm dedi. Siz kızcağızın hakkında kötü şeyler söylediniz. Bana ısrarla ne söylediğinizi sordu. Bunun mimarı da sizsiniz. Bundan farkında mısınız? Lütfen bu konuda. Evet. Beni suçlamayın. Kötü bir şey söyledim deyip. Yani biliyorsunuz artık yani böyle herkes tarafından dinlenen bir şov yapıyor olduğumuz için dikkat etmek gerekiyor söylediklerinde yani. Özellikle sizin. Özellikle benim yani, gerçekten öyle. Ama sanki yüzünüz kızardı. Hala geçmemiş. O doğal benim. Al yanaklarını var. Yine ama bazı insanlar öyle oluyor değil mi? Kan dolaşımı ile ilgili bir şey olsa gerek. Kılcal damarlarla ilgili. Kılcal. Evet. Bilmiyorum. Damarlar vakurlarından neredeyse. Benim kılcal bir damarım yok. Benim delikanlı damarım. Kessen sarı kırmızı akar. Evet. Siz hangi takımı tutuyorsunuz? Niye o kadar sessiz söylüyorsunuz? Yok, şey mi var yani hani burada şimdi Galatasaray diyorum ama başka bir zaman sorarlarsa Fenerbahçe'de diyebilirim mi diyorsunuz? Hayır. Bu aralar şey ya, mali sorunlar falan filan var ya. Niye maaş falan yok. Para mı istiyorsun? Yok ama kötü bir durum tabii. Şey, ne olmuş ki mali sorunları varmış? Futbolcuları falan paralarını ödeyemiyorlar. Haberim yok. Yani ben futbolcularla ilgilenmem ki ben maçı vereceğim ya. Ben anlamıyorum yani, şey çok komik değil mi? Yani futbolcuların paralarını ödeyemiyorlar. Yani bize ne ki yani? Futbolcular para kazanıyor. Futbol kulübü para kazanan bir şirket aslında. Yani ben bir de niye yardım edeyim ki? Ben maça gidiyor muyum? Gidiyorum yani. Maça gidip bilet alıp ben o statta adamların futbol seyretmesini, oynamasını seyrediyorum ve parayı veriyorum. Yani bir daha bağış mı yapmam lazım? Yani? Saçma değil mi? Ya saçma tabii. Bence çok saçma. Yani bu bir şirket gibi yönetilen, hisseleri halka arz edilmiş bir kurumun bu tipte bir şey yapması yani karizmayı çizdirecek bir şey yani. Derler ya karizma çizimi diye. Bence öyle bir şey. Ya şimdi çıkıp Aziz Yıldırım alın benden 1 milyon dolar derse ne diyeceksin? Yani Aziz Yıldırım kim bilmiyor musun? Başkanı mı? Hamas'ın lideri. Hamas çok seviş. Sorun yani devam edin. Yayını dinlesinler. Ha öyle bir korkunuz mu var yani? Hamas. Ne için davranıyorsun? Hayır olur mu? Aksine belki artı yönde bile hoşlarına gidebilirler. Propaganda yapıyorlar bizim hakkımızda diye. Aziz Yıldırım kim bilmiyor musunuz? Başkanı o zaman. Yönetici. Neyin başkanı? Değil mi? Hangi kulübün? Galatasaray. Spor kulübü. Ne peki o kadar mı? Hangi takımı tutuyorsun sorsun, yenilemek istiyorum. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin mi? Alişan. Alişan Fenerbahçe'liydi, onu biliyorum. Alişan Yani Alişan Başkan Fenerbahçe şampiyonu diye şey var. Evet, yanlış takımı tuttuğunuz belli oldu. Karıştırmışım ben, pardon. Evet, sizin tuttuğunuz takım adını bilmiyorsunuz, o Fenerbahçe. Hayır hayır, Galatasaray tutuyorum ben. Tutuyorsunuz da neyle tutuyorsunuz ya? Taraftarıyım. Neresinden tutuyorsunuz? Yani başkanını bilmiyorsunuz. Kim başkanı? Aziz Yıldırım'dı. Değil mi? Ergun Gürsoy kimdi? Öyle biri var mı? Morgan mı çiniyordu? Şu an itibariyle Galatasaray kulübünden bir açıklama gelmiş. Bizi protesto ediyorlarmış. Yani diyorlarmış ki böyle taraftar olmaz olsun. Olmuş. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Sportif Kulübü'nün başkanı. Sportif Kulübü. Galatasaray Kulübü'nün başkanı kim? Kim? Biliyor musun? Söyle. Biliyorsunuz. Neyse, bence bu konuyu kapatalım. Tamam, yani. Bu konuda çok başarılı İçimde değilsiniz. Kaldı. Yok, hayır, söylemeyeceğim. Siz burada sanki bilmediğiniz şeyleri söyleyerek küçük, ben de bilmiyorum diyeceğim. Sizi sanki küçük düşünüyormuş gibi olmak istemiyorum. Yok, böyle bir şey bir tane küçük hissetmem yani. Bilmiyorum. Çok önemli bir şey değil. Niye canım? Bir eksiklik değil yani. Peki tamam. İlgilenmiyorsunuz. O zaman şey söyleyin. Milli Eğitim Bakanı'nın adını söyleyin. Maliye Bakanı söyleyebilirim. Bunu yakıtan. Geçen hafta konuştuk. Tamam. Eğitim Bakanı. Ya biliyorum. Ya Maliye Bakanı'nın ön adını söyleyin. Biliyorum. Bildiğinizi tahmin ediyoruz. Ön adını bilmiyor musunuz? Ön adını gerek yok işte. Ön adını. Yani Maliye Bakanı'nın ön adını. Dışişleri Bakanı söyleyeyim. Ben biliyorum hepsini. Ben de biliyorum. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül. Ne siz sordunuz, ben de söyledim. Biliyorum, ben de biliyorum. Siz bilmiyorsunuz hiçbirini, bilmiyorsunuz. Ondan sonra ona kıtanın adını gelip aklınıza takıldı, evet. Uyuyamayacaksınız. Allah neydi? Neydi? Mehmet. Recai. Hayır. Fezullah. Hayır. Nimet. Of. Kutsi. Veya şey olabilir mi mesela, hani şimdi şeyler var ya, çok modern isimler var ya, mesela Cankat. Mesela düşünsene Maliye Bakanı'nın adı Cankat Unakıtan. Şey olmaz mı? Yani böyle çok artistik bir isim olmaz mı? Öyle değil. Veya Başbakan'ın ismi mesela şey bilmem ne canlı isimler var ya çok meşhur. Hani çocukken çok şeker oluyor ama birinci. Yani sonrasında çok saçma bir şey değil mi? Yani yetişkin birisi olduğu zaman mesela Muratcan Bey. Mesela başbakanın adı Muratcan Tayyip. Tayyip neydi? Soyadı Tayyip. Erdoğan. Ha, mesela başbakanın adı Muratcan Erdoğan. Evet, Muratcan çok sevdim. Ya yani işte bir şeker bir havası yok mu? Yok. Alican. Başbakanın adı mı? Alican olsa da her şey olabilir. Peki. Başka? Ne konuşacağız biz? Unakıtanın adını söylemeyeceğiz. Söylemeyeceğiz. Evet. Başka bir konuya geçelim isterseniz. Ne konuya geçelim? Ne konuya geçelim? Bu haberleri nereden takip ediyorsunuz? Hangi kanalı seyrediyorsunuz mesela? Haberleri mi? Evet. Şeyden Türk. CNN Türk. NTV. NTV'nin açılımı nedir? Nergis TV'ymiş, öyle mi? Evet. Onun... Niye NTV diyoruz o zaman? NTV. ATV. ATV değil mi? Kısaltma. Yani kısaltma tabii ki de N diyoruz yani Türkçe ama NTV. Biz demiyoruz. Öyle. Ben şöyle onlar diyorum. Onlar öyle diyor. NTV. Bravo. Niye? Siz ne diyorsunuz? NTV mi diyorsunuz? Yani onlar da öyle diyorlar. Daha böyle MTV var ya meşhur müzik kanalı. Ona benziyor diyorlar değil mi? Uykunuz mu? Yok. Evet. Haberlere bakıyorum. Mesela yüz yakalayan fotoğraf makinesi bulmuşlar. Ne nasıl diyorsunuz? Yüz yakalayan? Bu konuda ne diyorsunuz? Yüz yakalayan. Evet, yüz yakalayan. Yüz. Haberi görüyorsunuz. Bakın şu anda karşınızda. Okuyalım hep beraber. Yüz yakalayan fotoğraf makinesi. Evet, okumayasın. Okumayasın. Neymiş? Ne olabilir sizce yüz yakalayan haber makinesi? Haber makinesi. Yüz yakalayan haber makinesi. O kadar cansızsınız ki konuşamıyorum. Bu Radikal Gazetesi'nin haberlerinden bir tanesi. Başlık şu. Yüz yakalayan fotoğraf makinesi. Ne olabilir bu? Yüz kayalı. Yüzümüzü mi yakalıyor? Hayır. Attığın zaman böyle 100 lira havada yakalıyor. Bozuk paralarını düşürme diye fotoğraf makinesine öyle bir özellik katmış. Ne olabilir? Yani yüz, yüzün kaç tane anlamı var? Yüzün bir rakam olan yüz var. Ne olan? Rakam. Sayı. Rakam değil, pardon, sayı. Hepsi rakamlar 0-19'a kadar değil mi? Tamam. İşte sayı olan yüz var. Evet. Bir. Sima. Yüz. Yüzümüz mesela. Ondan sonra yüzmek fiilinin. Üç tane saydınız. Evet. Yani şimdi evet devam et. Var mı başka? Başka da deriyi yüzmek. Oradaki evet, yüzmek. Dört oldu fiili. Evet. Başka da. Başka bilmiyorum. Hatırlıyorum. Aklıma gelmedi. Başka ne var? Var mı? Bilmiyorum, siz sayıyorsunuz. Ben şarkı ayarlamaya çalışıyorum. Benden bu kadar. Tamam, bu fotoğraf makinesi bunlardan hangisini yapıyor olabilir? Deriyi yüzüyor olabilir. Değil mi? Şöyle gözünüze doğru yaklaştırdığınız zaman peeling yapıyor siz aynı zamanda yani. Güzel olabilir değil mi? Değil mi? Yani? Estetik bir kaygıyla üretilmiş makine. Bu değil. Evet. Deri yüzmek dışında 3 tane daha kaldı. Mesela yüz yakalayan dedin. Yüzüğü olabilir mi fotoğrafın? Evet. Olabilir demek ki. Diğer ikisi neydi? Bir de yüzümüz mü yakalıyor? Evet. Nasıl yakalıyor? Diyelim ki ben arkadan... Mesela şey fotoğraf makinesinin ucunda şey açıyorsunuz ya, objektif falan. Gördüğü ilk yüze doğru atlıyor böyle. Hani şeyde vardı ya, Alien diye bir film vardı, yaratık mıydı neydi? 1, 2, 3, 4 diye çekildi falan. Biliyor musunuz? Bunlar Türk dünyadan şeye gidiyorlar, uzaya gidiyorlar böyle. Orada böyle yumurtalar gibi bir şeyler var. Alien diye bir film var. Alien kült bir filmdir yani. Bunu bilmeniz kesin biliyor, biliyorsunuz yani. Uzaylılar mı? Evet. Hayır, uzaylılar yok da. yaratık var. Uzaylılar tanık bir şey var dedi. Ben yarım tutuyorum sonradan. Şimdi dedi. Gerçekten dedim yumurtalık. Yumurtalığın kaç anlamı var? Hayır, şimdi böyle şey, uzaylı bir yaratık var. Onun yumurtaları var. Yumurtalar açılıyor. Onun içinden böyle bir şey çıkıyor. O böyle ahtapot gibi böyle zup diye yüzünüze yapışıyor. İşte oradan ağzınızdan herhalde vücudun içine giriyor. Sonra karından büyüyüp çıkıyor. Konak olarak. Yani onun gibi böyle yüzünüze atlıyor fotoğraf makinesi. Olabilir mi? Olamaz. Neymiş, hadi açıklayın. Ben okumadım ama tahmin ediyorum ki şey anlamına geliyor. Şimdi fotoğraf çekerken bir insanlar varsa eğer fotoğraf karesinin içinde, odak noktasının o insanların yüzü olması gerekir ya. Hı hı. Herhalde onu kastediyor. Yani fotoğraf aynı makinesi. Aynı anda böyle bütün insanların yüzüne mi odaklanacak, farklı yani. Yapabilir miyim? Ne bileyim ben yani, ara gülere gidip sorarım. Yapabiliyorum, yapamıyorum yani, o kadar teknik detayı ben de bilmiyorum. Okuma, okumayacağım. Hayır, okumayacağım. Bizim bu bölümümüzün adı haberi tahmin et. Haberiniz yok mu? Herhalde o yüz yakalama özelliği şeyin yüzünü, yüzündeki odak noktayı tespit edip onu oraya odaklıyor. İyi de bunu yani o makineye ya gerek duymadan da yapabilirsin. Nasıl? Nasıl? Yani herkes sizin kadar üstün fotoğrafçılık yetenekleriyle doğmuyor, biliyorsunuz yani. Yani bir sürü insan fotoğraf makinelerinin odaklama özelliğinin tam olarak ne olduğunu bilmiyor olabilir lan. Bu fotoğraf makinesi de onlara fotoğraf çekmede bu bilgilere sahip olmadan da yardımcı olan bir özellik. Yani çünkü fotoğraf makinelerinin üzerinde şeyler var ya, böyle işte gece modu, işte havai fişek modu, efendim manzara fotoğrafı, portre fotoğrafı falan gibi. Bu da yüz yakalama modu falan gibi. Yani hani birini, bir grup halinde insanları veya bir manzaranın önünde bir insanı çekiyorsanız o insanın yüzünü yakalayıp ona odaklanıyor olması iyi bir şey yani, fotoğraf makinelerinin gelişiminde önemli bir tebrik ediyoruz. Kim yapmış? Fotoğraf firmalarından biri yapmış. Söylemeyeceğiz. Yani reklamamız. Çünkü bize ödeme yapmadılar. Haftaya ödeme yapsınlar. Başka çıkarız. Evet, Adam ve Bir Kız Show devam ediyor ve programımız tamamen reklamsız olarak sunulduğu için bu tip firmaların isimlerini açıklamayı uygun görmüyoruz biz. Yani herhangi birine, herhangi bir düşünceye, herhangi bir organizasyona yakın değiliz. Tamamen kendi cebimizden parayı bastırıp şovu yapıyoruz. Şovu yaparken de ücretsiz internet üzerinden bulduğumuz kaynak programları kullanıyoruz. Bu nedenle tamamen ücretsiz. Sadece bizim işte 2 saat vaktimizi alıyor. O kadar. Onun dışında başka bir şey yok. Geçen programda siz bir bankayı şey yaptınız ama hiç... Bankayı ben şey yapmadım. Söylediniz mi? Hangi bankayı şey yapmış? Kim söylemiş? Muallahi. Hatırlıyor musunuz o şarkıyı? Hatırlıyorum. Sözlerini söyler misiniz? Kim söylemiş bunu? Ben bile duymuyorum yani, mikrofondaki yerler mi? Şarkı olarak söyleyin demedim ya. Söz mü? Yüksek kaldırımdaki pelindiniz. Çok başarılı, evet. Yani sizin şarkıcı bir özelliğiniz olduğunu bilmiyorum. Kaptırdınız sanırım ama yani... Sonra yer ve zaman pek uygun değil bunun evet, için. Evet. Yani öyle mi diyorsunuz? Öyle diyorum. O şarkının kim tarafından söylediğini bilirseniz 10 puan daha vereceğim size. Levent Yüksel. Levent Yüksel. Cevap veriyorum, evet. Eski şarkıları çok güzeldi. Ben o adamı çok beğeniyordum önce. Şimdi kötü yani. Bu aşkın katili sensin falan, berbat bence. Niye? Ya güzel. Çok mu dans şarkısı olmuş? Hem öyle. Evet. Ya o çok önemli değil ama. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gitmiyor. Çok böyle basit işte, dediğiniz gibi. Belki sadece ticari kaygılarla yapılmış olabilir. Daha böyle şey değil mi? Dijital, teknolojik, ultra şeylerle birazcık şey var. Yani sanki fazla teknolojik aletler müziğin içinde var ve... Duygu yokmuş. Evet. Daha böyle soğuk ve insanların yapmadığı, böyle aletlerin ürettiği bir şeymiş gibi geliyor. Belki o yüzden olabilir mi? Çünkü o zamanki şarkıları çok sevilmişti. Ben yani o şarkıları... O zaman bir de Sezen Aksu ile çalışıyorlardı galiba, değil mi? İlk kaşetinde. Ama öyle öyle olsun ya yalnız. O zamanki şarkıları çok güzeldi ve daha böyle... böyle daha böyle içten şarkılardı. Şimdiki şarkılar biraz daha sanki böyle hep klişe konular hakkında. İşte zaten sesler falan da klişe. Hep aynı sesler duyuyorsun. Arka planda aynı davullar, aynı sintezayzer sesleri falan. Belki hani biraz daha böyle sade, belki daha az teknik imkanlar kullanılan ama daha içten şarkılar daha çok seyirci toplayabilir diyorsun. Eminim düşüncelerinizi dikkate alacaklar, önerileriniz. Öyle miyiz? Tabii. Yani ben öneride bulunmuyorum da yani ben öyle bir dünya üzerinde öyle bir gidişat olduğunu görüyorum. O yüzden bence hani o tipte de müzik yapan insanlar olması lazım. Herkesin öyle synthesizer'ları kullanan müzikler yapması gerekmiyor. Evet. Ne güzel söyledin. Sizin bu arada en favori şarkıcınız kim? En favori? Sertan. Yani favori deyince şöyle bir düşündünüz mü? Niye? En beğendiğin şarkıcı mı? Hani favori erkeklerin şu kulağın önünde bıraktıkları sakal parçasını öyle diyorlar mı? Favori. Niye ona favori diyorlar? Saçma değil mi? Yani favori İngilizce'den geliyor herhalde. Beğenilen anlamına geliyor. Yani ben buraya beğenilen bırakmak istiyorum. Kulağımın önüne saçımla sakalım arasında bir beğenilen bırakır mısın berber amca? Okullarda falan çok yasaktır. Çok yasak. Bence çok çirkin zaten. Değil mi? Çok yasak olmuş. Ama var hala ben görüyorum bir sürü erkek de var. Yani. Evet. Çok ben hiçbir bence. Zaman bırakmadım. İyi bununla da gurur duyuyorum. Ama yani bunun adı ben çok stil olarak önemli değil bence. Yani bırakılması veya bırakılmaması kişisel bir tercihtir de adına niye favori diyorlar yani? Yani fikriniz yok mu? Harika. Engin bir bilgi daha acığınız var. Var önemli konularda biliyorsunuz. Hiç yani, şey olmaz. Bu, zaten bu show da gerçekten önemli konular yapmak üzerine biliyorsunuz yani dünyanın gidişatı ve ekonomik gelişim üzerine yaptığımız program New York Wall Street'ten devam ediyor. Evet, Nasdaq'ta 20 puanlık yükselme var. Sayın kız bunu neye bağlıyorsunuz? Nasdaq dedim. 20 puan dedim. Ne diyorsunuz? Gayet iyi bir beklenen bir gelişim. Ne? Yani düşünsenize. Bunu da anlamıyorum. O da ayrı bir şey yani. Siz anlayın. Ben tamamen burada anlayamadığım için soruyorum. Dünya borsalarıyla hani birbirinin ne bağlantısı var? Yani niye bizimkiler New York borsasını takip ediyorlar? Orada hisselerin yoksa ya. Yani mesela diyorlar ki o borsa artınca bu borsa eksiliyor falan. Ne alakası var yani? Niye New York'takilerden yani bize ne? Onlardan onlara onlara ne? Bilmiyorsun. Bir konuk alalım. Borsacı. Tanıdığınız borsacı var mı? Benim tanıdığım bir borsacı yok. Benim de yok. Olsa bilirim. Niye sizin üzeriniz müşteriler mi? Tam git. Olarak değil. Niye? O telekomünikasyon sektöründe mi? O daha herhalde karlı bir iş. Yani. Ona sorabilirsiniz belki canlı yayında. Bütün şey yapmayalım da çünkü o durumda çok güzel gibi kovuyor. Niye işte gülerdik? Sıkıştırmayalım mı diyorsunuz? Emin misiniz? Eminim, hoşum ders çalışıyor yazık. Ders çalışıyor dediniz. Sınavı var. Doğum gününde hani kaza kaldınız. Evet, dinlemeye kalmışım. Siz tabii doğum günü kankisiyle çalışamadınız. Evet, olabilir. O yüzden. Peki. Başka? Başka. Evet. Hmm. Ne diyorsunuz? Gerçekten. Ne diyorsunuz? Sessiz kalma hakkı. Bu arada ne yapıyorsunuz haberlere? Haberlere bakıyorum. Haber bir şey düşünelim ki anlatan konuşacak bir şey olsun. Böyle. Sessiz bir şey olsun diye yapıyorsunuz. O zaman bu haftaki program konumuzu açalım. Kıskançlık. Bu konu hakkında bize neler diyeceksiniz kıskançlık hakkında? Sanırım bu sessizliğiniz bize her şeyi anlatıyor. Kıskançlık. Ne diyorsunuz? Nasıl bir his? Yani ben çok bilmiyorum bu duygu çünkü kıskanç duyduğum yani. Ben her şeyi aktarmayacağım size ama insanlar niye kıskanır? Nasıl bir histir? Ne yapmak gerekiyor başa çıkmak için? Bırakın yani şey de saçımı kısırın da yani evet. En son ne zaman bir kıskançlık hissettiğinizi siz anladınız yani birisi size söylemeden veya yani gerçekten ben onu kıskandım dediğiniz bir an oldu mu? Ya ben öyle yani hani... gerçekten insan hisseder mi bunu yoksa etrafındakiler mi fark eder? Ya bu galiba kıskanıyor mu da? Ben fark ederim ama. Çünkü ben şey kıskanmam. Mi? Yani hani başka birini ne bileyim birilerinin başarılarını ya da öyle şeyleri kıskanmam yani. Sadece ikili ilişkilerde olabilecek bir şey. Sevgilinizi kıskanırsınız. Anladım. Yani ne gibi durumlarda kıskanırsınız? Başka bir kızla göz göze geldiğinde falan kıskanır mısınız? Ya önceden daha şeydi ama daha yoğundu. Şimdi öyle değil. Önceden başka biriyle konuştuğumu görsem bile böyle bir şey hissederdim. İçten gelen. Böyle bir sinir çok kötü bir şey o. Yani öyle olmalı. Öyle olmalı. Öyle mi? Yani ben bilmiyorum. Size soruyorum. Şimdi öyle değil. Şimdi hiç kıskanmıyorum. Hiç kıskanmıyorum. Çok ciddi bir şey olmadı. Bunu hani yemin edebilir misiniz? Hayır ya hiç derken eskiye oranla hiç. Yani. Siz kıskanmıyor musunuz hiç? Yani ben öyle bir. Bizim böyle son model bir arabasını görseniz. Ben... Bir arkadaşınızın mesela. Ya son model bir arabasını görsem kıskanırım. Düşünseniz mesela çok yakın bir arkadaşınız Ferrari almış. Yani. Siz de hala. Mesela aynı iş yapıyorsunuz ya da ne bileyim aynı okuldan mezunsunuz. Evet. Adam birden yürümüş. Allah yürü ya kulum demiş. Siz öyle bakıyorsunuz. Ne yapalım yani o gibi durumlarda gerçekten kıskançlık hissedilir ama bunu açıklaması kolay yani onun sende de olması hissi. Sizin anlattığınız durum birazcık daha anlaşılmaz yani mesela sevgilinizle yürüyorsunuz kaldırımın karşı kaldırımdan böyle güzel bir kız geçiyor mesela sevgilinizin de gözü kaydı hiç olmaz. Hayır. Yüzü kaymaz kafası falan da kayabilir yani. Yani böyle başım bakacak kadar. Sizin sevgilinizin de yani. Değil mi? Başka diğer kimse yapmaz. Değil mi? Evet. Kimse o lütfen yani. Şimdi konuyu lütfen dağıtmayalım. Tabii. Şöyle diyelim. Diyelim ki göz ucuyla baktı. Yani şöyle bir baktı sadece. Olabilir canım. Niye siz onu böyle yandan böyle çindikleyin ki? Böyle bir tepki gösteriyorsun. Yani bunun size yaptığım güç nedir? Dabbe miydi neydi? Dabbe var. Dabbe var. Onu filmi oynamıyorsunuz değil mi? Gidecek misiniz? Hayır. Niye? Ya, yani Dabbe var. Korkunç olduğu için. Aslında böyle şey tanıtım şeylerinde falan çok da başarılı bir film gibi gözükmüyor değil mi? Yani makyaj şeyleri falan. Vallahi. Hani yaratıklar falan yapmışlar ya. korku filmi yani. İşte ama başarılı değil yani. Normal değil mi bu? Çok inandırıcı değil bence. Olmamış. Siz diğer korku filmlerine inanıyor musunuz? Yani korku filmi adı üstünde. Ne bekliyorsunuz ki? Tamam işte, ama mesela birini eğer korkunç bir hale getirmek istiyorsan ya da işte yaratık yapacaksan da çok belli olmamalı. Böyle birinin yüzünü böyle siyaha boyadığını falan yani. Biraz inandırıcı olması lazım, öyle değil mi? Yani herhalde teknik imkanları o kadar. Yani yapmasınlar sonuçta... o zaman değil mi? Sonra da başarı bekliyorlar. Sinema eleştirmenleri derneği başkanı Sayın Kız'ı dinlediniz. Yani bilmiyorum. Tam belirleriz. Haftanın bence bu korkunç yani. Şimdi siz de kabul etmek istemiyorsunuz ama fragmanlarda sanki kolumu biraz normalden daha fazla sıkarak yanıma yaklaştığınızı hissettim. Ya, ben korkuyorum. Bir şey ama. Hani inandırıcı korkuyorum. Ne oldu? Ben her koşulda korkarım. Orası kesin de. Ama siz korkak mısınız? Evet. Ama kısa sürerek daha böyle inandırıcı olursa. Etkisi kısa süre. Yani. Kimden çıkınca bir tane. Hani bir korkudan altına sıçmak vardır. Bir de yani böyle falan deyip deyip bitirmek mi vardır? Onu mu demek istiyorsun? Evet. Böyle ne diyorduk? Şu erkek arkadaşınızın göz ucuyla önceden baktığı kızı konuşuyorduk. Yani. Bir şey olmaz, artık ona alıştım ya. Bakın yani dinleyiciyi yanıltmaya yönelik hareketten size sarı kart gösteriyorum. Lütfen yani. Yani. Ama bence bu bir nevi de saygısızlık yani yanındaki kişiye. Çünkü mesela yani ben erkek arkadaşımla birlikte yürürken böyle işte diyelim ki çok hoş bir adam geçti işte falan. Yani ben böyle göz ucuyla falan niye bakayım? Bakmamak gerekiyor bence. Nereden gördünüz? Yakışıklı oldu. Karşıdan fark ediyorsunuz zaten. Bakmışsınız demek. Bakın aradaki fark şu. Erkekler kızların öyle zart çut nereye baktığına bakmıyorlar. Kızlar... kızlar biliyorlar çünkü. İşte. Kızlar ilk önce kızı görüyorlar. Ve kızın çok güzel bir şey olduğunu, kendilerinden de güzel olduğunu eğer düşünürlerse... öyle sizden güzel değildir yani. Mümkün değil ama... yani diyorlar ki ulan bizim adam bakıyor mu acaba? Bakıyordu. %100. Hiç şaşmaz. Şimdiye kadar hiç şaşmadı. Zevklerimiz çok ortak. Aynı tür kızlardan hoşlanıyoruz. Siz bütün kızlardan hoşlandınız. Lütfen. Şaşmayın. Bütün kızlardan tabii ki. Onlar bizim çiçeklerimiz. Onlar çiçektir. Kadınların su ister. Yani niye olayı egzajere ediyorsunuz ki? Bu kadar kıskanacaksanız yürüyüş yapmayın. Çıkmayın sokağa. Sadece yürüyüş yapmak değil ki. Arabadayken de. Yani her yerde. Sizin o zaman erkek arkadaşınız şaşır demek ki. Şaşır. Yine mi olabilir tabii yakında o kadar çok şey yaparsa. Yani böyle sağa sola bakmaya çalışıyor. Kaza yapmıyor mu öyle sağa sola bakarken? Araç kullanırken biliyorsunuz. Kaza yapılabilir böyle sağa sola. Bilmiyorum, birkaç kere kaza yaptı ama artık sebebi neydi? Tabii ben yoktu, bilmiyorum yani. Olabilir de. İddia ortaya atıyorsunuz. Yani olabilir mi? Bilmiyorum. Evet, araştırmak lazım. Ya. Yani ben size bir şey söyleyeyim. Bu tamamen kızsal bir şey. Tamam mı? Yani kızlar otoboka kıskançlık göstermek için böyle bir hamle yapıyorlar ya. Bunu başka türlü açıklamanın da bir manası aslında yok belki. Yani. Ne olacak? Karşı kaldırımdan geçen bir yol var orada. Cadde. Koskoca cadde var orada. Yani ben mesela diğer kız olsam, bir kızla bir erkek birlikte yürüyorlar. Yine kız karşısında. Yani siz o kızın, sizin o kızınızla ne düşüneceğini düşündüğünüz için kızıyorsunuz aslında. İşte tespit budur. Sosyoloji, felsefe, her şeyi kenara. Kız tamamen diyor ki yani ulan ben şimdi bu herifle yürüyorum. Herif karşıda giren kıza bakıyor. Kız şimdi benim hakkımda diyecek ki bu kız salak, yanındaki herif bana bakıyor. Evet. Bumur. budur. Bu kadar salak bir adam. Ben bir aslında... Şey ooo. Ben değil mi? Sesini biraz yükseldi. Kırmızı çizgiler çıkmıyor. Nedense birdenbire... The Bellars. Evet. Kişisel olarak bu yorumunuzu hiç tasvip etmediğimi... Evet, 55 dakika konuşmuşuz. Bu şovu isterseniz kapatma sesini size bırak. Bakalım kapatış sesini. Kapatıyoruz. İsterseniz şu etkileyici bir efekt verir. Mesela. Mesela şöyle. ABBK 2006 05 Adam ve bir kız. Bunun gibi bir şey yapabilir misiniz? Bunun gibi bir şey yapamam. Yani o zaman yani, yani isterseniz yeniden deneyebiliriz yani. Yok, denemeyelim. Yani öyle jingle'a kapatma atraksiyonuna falan gerek yok diyorsun. Yok. Peki o zaman herkese hoşça kalın diyoruz. Hı hı. Hoşça kal. Bir dahaki şovda görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye. No.